hey world, here I am. Don't tell me not to fly, I've simply got to. If someone takes a spill, it's me and not you. Don't bring around a cloud of terrain on my parade. Don't tell me not to live, just sit and putter. Life's candy and the sun is a ball of butter. Who told you you're allowed a terrain on my parade? I'm gonna march my band out, I'll beat my drum. And if I'm found out, your turn at bat, sir. Hey, at least I didn't fake it, the hat, sir. So what, I didn't make it. But whether I'm the rose of sheer perfection, or freckle on the nose of life's complexion, the cinder or the shiny apple of its eye, I gotta fly once, I gotta try once, only can die once, right, sir? Ooh, love is juicy, juicy and juicy, I gotta have my bite, sir. So get ready for me, love, cause I'm a comer. I simply gotta march, my heart's a drummer. Don't bring around a cloud, terrain on my parade. I gotta fly once, I gotta try once, only can die once, right, sir? Ooh, love is juicy, juicy and juicy, I gotta have my bite, sir. Get ready for me, love, cause I'm a comer. I simply gotta march, my heart's a drummer. Nobody, I said nobody, nobody had a better rain on my parade. Even allemaal wakker worden. Bobby Darin was dat, en Don't Rain on My Parade uit 1966. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 20 april. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond ontdekken wie je bent, wat je kunt en wilt zijn langs de route tijdens Koningsdag. Het Vermeercentrum is twee moderne parels rijker en tentoonstelling 750 jaar Vlaardingen. Dat allemaal tot middernacht deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. Love a boy. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Girl, you're looking fine tonight. And every guy has got you in his sight. What you're doing crowd like me is surely one of life's little mysteries. So tonight I like the stars above. How did I ever win your love? What did I do? Even terug in de Zero's waren we met de Jeff Healey Band en Angel Eyes. En daarvoor Sade en Smooth Operator. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Ontdekken wie je bent, wat je kunt en wat je wilt zijn. Daar draait het om in de multidisciplinaire kunstinstallatie van Villa Zebra langs de route tijdens Koningsdag. Herman de Bruin in gesprek met de kunstenaar Florian Borstlap. Florian, welkom. Goeiedag. Het onderwerp is zie jezelf. Ga op zoek naar wie je bent, kunt en wilt zijn. Dat is een heleboel tegelijk. En je bent zelf kunstenaar. Klopt. En je gaat daar met kinderen mee aan de slag, volgens mij. Ja. Ja. Kinderen zijn een beetje een spiegel ook, hè? Dus, Ik heb de vrijheid gekregen om daar met experiment en improvisatie te werken. En nu is dat een van de leukste dingen om te doen met kinderen. Want die hebben dat nog wel heel erg van zichzelf ook. Onbevangen. Onbevangen, ja. Ja, ja. En, ja. Dus je stopt er wat in en er komt wat uit, maar het, ook de andere kant op. Dus ze stoppen ook wat in mij en er komt er wat uit. Ik ben multidisciplinaire kunstenaar. Mm-hmm. Ik heb een achtergrond als zeeman. Ik ben stuurman geweest, voor ruim 15 jaar gevaren. Oh, dat is wel een heel andere afslag heb je dan genomen. Ja, ik eigenlijk in al die tijden dat ik aan wal was, ben ik met kunst bezig geweest. Ik heb ook kunstopleiding gevolgd. Mm-hmm. En ik heb heel veel interesses. En in kunst kan je eigenlijk alles wel kwijt. Dat betekent dat je dus grotere installaties maakt met jouw kunst? Ik maak ook installaties. In dit geval bij Villa Zebra is het een samenwerking met kunstenaar Onno Poys. Die een installatie heeft gemaakt. En daarin, ik ben specifiek gevraagd om met de kinderen eigenlijk het performatieve of het theatrale aspect te ontwikkelen. Als kunstenaar doe ik ook aan performance kunst. En daarbij gebruik je lichaam en ben je echt heel erg in het nu. En ik heb in mijn dagelijks leven ook ervaren dat door me op een bepaalde manier in te leven in het dagelijks leven, kan je eigenlijk ook dingen bereiken die je normaal eigenlijk misschien niet durfde of niet dacht dat je dat niet kon. Maar door je echt in te leven in iets, kom je weer ergens. Dan kom je ergens, ja. Maar je daagt kinderen daarmee ook uit, dus om zich te uiten. Ja. De kinderen maken, bij Villa Zebra maken ze wearables of dingen die ze met die vormentaal expressie geven aan een bepaald gevoel of idee. En dat ze kunnen dragen aan hun lichaam. En die worden in die installatie worden die getoond. En ik ga tijdens Koningsdag een performance doen met een klein groepje kinderen. Waarbij die wearables een hele belangrijke rol spelen in... Even voor de duidelijkheid, die wearables. Ja, wat is een wearable? Een wearable is eigenlijk een Engels woord voor draagbaar iets. De werkstukken die de kinderen hebben gemaakt, die horen bij de installatie. De Onno Poys heeft ontworpen. En die zal ook een project starten in het Sint-Franciscus Gasthuis. Waar, hoe heet het, Sint-Franciscus? Sophia Kinderziekenhuis. Sophia Kinderziekenhuis, want het is voor kinderen. Klopt. Dat betekent dat die installatie daar naartoe gaat, begrijp ik. Ja, volgens mij wel. Is dat de bedoeling? En daar Onno Poys die maakt met die vormentaal ook beelden. En daarmee gaat hij met die kinderen in dat ziekenhuis dat verder onderzoeken. Ja. En die installatie is ook, het is een soort huisje. Dus je kan hem ook gebruiken in toekomstige projecten van Villa Zebra. En ja, het is ook een raamwerk. Je zou er van alles mee kunnen doen. Dat is het leuke van het ontwerp. Ja, ja. Nou, ik hoop dat dat allemaal goed gaat. En je had het nog even over Villa Zebra. Daar moeten we ook nog even een verklaring voor hebben. Dat is het centrum waar je werkt. Villa Zebra is een instituut waar kinderen met hun ouders naartoe kunnen gaan. En wat ik zelf heb meegekregen is dat het heel erg ook over gaat dat kinderen daar spelenderwijs kunnen met hun ouders ook. Dus dat die ouders niet alleen daar hun kinderen brengen en dat die kinderen lekker bezig zijn, maar dat er ook de interactie tussen de ouder en het kind. En een belangrijke pijler is ook de samenwerking tussen kunstenaar en kind en de dynamiek tussen de ouders. Daar die beïnvloedt elkaar. Ja, het gaat dieper dan de kinderen alleen te laten spelen. Klopt. Ja, Villa Zebra. Die heeft ook een website, neem ik aan. Dan kunnen mensen even kijken wat dat precies is. VillaZebra.nl, toch? Ja, ja, dat is hem inderdaad. Ja, een mooi project om dat aan den volke te tonen. Want niet alleen de koning ziet het, de mensen eromheen zien het. En ja, half Nederland ziet het, zou je kunnen zeggen. Want het wordt allemaal op televisie natuurlijk uitgezonden. Ja, de mensen die het thuis... Het begin van de route is het, hè? Ja, ja, het is het begin van de route, geloof ik. En volgens mij blijven ze anderhalf uur of zo op dat Afrikanerplein. Nou, zoiets. Ik denk dat ze nog verder op moeten. Maar het Afrikanerplein, daar beginnen ze in ieder geval. Ja, dat... Laten we het daarop houden. Ik wens je daar heel veel succes mee. En ook heel veel plezier tijdens dat bezoek van de koning en zijn familie. Florian Borslap, nogmaals dank. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Just want you to slow down. Olivia Newton-John was dat. En Have You Never Been Mellow? En daarvoor Thomas Dutronc en Un Homme et Une Femme. Zometeen. Het Vermeercentrum in Delft is twee moderne parels rijker. Maar eerst is hier nog Gilbert O'Sullivan. Even though you haven't gone yet, I'm missing you already. I'm missing you already. Say nothing of the times I'm bad, when I'm lying in my bed and I pray that soon you will be here. Even if I never talking of it in this vein, but if I had a magic wand, I'd jam it in the door and see to it that you're staying. Even if away to my left, I've never been so happy, never been so happy. Here on the right, it's more. Maakt hij toch mooie liedjes, die Gilbert O'Sullivan. Je hoorde hem hier met Missing You Already uit 2011. Ons volgende onderwerp. Onlangs heeft het Vermeercentrum Delft twee kunstwerken van beeldend kunstenaar René Jacobs aangeschaft. De twee werken maken deel uit van een groeiende collectie moderne kunstwerken van het Vermeercentrum die allemaal een link hebben met Vermeer. René Jacobs is aan de telefoon bij Herman de Bruin. René, welkom. Goeiedag, hallo. Ja, jij werkt in Delft en het Vermeercentrum zit niet zo ver bij jou vandaan. En nou, dat is voor de schilderijen van Vermeer, maar jij hebt daar ook iets mee, denk ik. Ja, zeker. Ik ben in 2006 heb ik mijn ateliergalerie in Delft geopend. En daarmee kom je natuurlijk uitgebreid in aanraking met het werk van Vermeer. En dat heeft mij ook door de jaren heen enorm geïnspireerd. En ik heb in totaal meer dan 100 verschillende werken gemaakt die allemaal op het thema Vermeer gebaseerd zijn geweest. En ik heb begin dit jaar, in het kader ook van het Vermeerjaar, een tentoonstelling gehad, Another Vermeer, waarbij een aantal van die werken getoond werden. En de twee werken die nieuw waren en nog niet verkocht waren, ja, die zijn dus nu wel verkocht. Daar hangen dus Vermeer tussen de, nou niet tussen, maar in de buurt van de schilderijen, die daar hangen, ja, de geen echte schilderijen natuurlijk, maar allemaal reproducties van meneer Vermeer zelf. Dat klopt inderdaad. Ja. Er is heel veel informatie over Vermeer natuurlijk te vinden. En alle werken van Vermeer zijn levensechte replica's van te zien. Maar ik merk dat het Vermeercentrum toch ook steeds meer neigt naar het hebben van een moderne collectie beeldende kunst. Met allemaal kunstenaars die zich net als ik ook door Vermeer hebben laten inspireren. En die collectie die groeit. Is het nou zo dat als je het daar ziet hangen dat je denkt, hey, dat heeft met Vermeer te maken, of moet je daar heel goed voor kunnen kijken? Nee, zie je onmiddellijk. Je ziet ogenblikkelijk de beeldenis erin. Die is echt heel duidelijk en manifest. Maar dat komt natuurlijk ook omdat het meisje met parel zo'n icoon is, dat het echt in het collectieve geheugen genesteld is. Dus je herkent er überhaupt al heel snel. En als je de echte meisje van de parel wil zien, althans in een afbeelding, dan heeft het Vermeercentrum die ook hangen, hè? Ja hoor, zeker. Ja, en heel veel informatie over Vermeer. En dat vond me ook heel erg interessant en over de tijd van Vermeer. Dus zeker in dit jaar waarin het werk van Vermeer terecht zo in de belangstelling staat, is het een goede reden om een keer te komen kijken. Ja, en als je toch in Delft loopt en die voetstappen van die Vermeer ooit gelegd heeft nog een keer na wil gaan, kom je waarschijnlijk ook wel langs de Nieuwe Langendijk 10 voor jouw atelier. Ja, dat hoop ik wel. Ja, ik ben altijd alweer bezig met een nieuwe Vermeer. Ja. Ik heb onlangs een melkmeisje, een schilderij daarvan, met mijn buks beschoten en helemaal bezeefd. En daar mochten bezoekers van mijn galerie ook mee schieten. Dus dat, dat is een interessant kunstwerk geworden. Lijkt wel een kermistent. Lijkt wel een kermistent te worden. Ik verwacht niet dat het Vermeercentrum die heel snel zou aanschaffen. Nee. Maar ik vond het toch boeiend om te doen. En zo blijf ik altijd nieuwe ideeën houden. Ja, hopelijk. Ja. Want zolang er nieuwe ideeën zijn, floreert mijn kunstenaarschap. Kan je nog verder. En in het Vermeerjaar helemaal, want Delft pakt natuurlijk ook een graantje mee van die hele grote Vermeer tentoonstelling in Amsterdam. Het is druk in de galerie, merk ik. Ja, dat merk je wel, verschil. Dat is leuk om te horen. En dan moeten mensen maar even op de website kijken om te weten waar die galerie zich bevindt. Ik zei het al, Nieuwe Langendijk 10 in Delft. En dan ga je kijken op de website. Ja, dat is op www.artjacobs.nl. Of als je naar het Vermeercentrum wil, www.vermeercentrumdelft.nl. Nou, het is allemaal vlak bij elkaar. En met 40, 50 voetstappen, dan ben je ongeveer op de plek gelomen van het Vermeercentrum. Of dan bij Artjacobs. Dan verbeter je wel het wereldrecord hinkstapsprongen, maar met een kleine 10 minuten lopen red je het nog. Dat denk ik ook wel, ja. Dat zal wel. Ik dank je wel, René Jacobs, voor deze informatie die je hebt gegeven over de moderne parels die bij het Vermeercentrum zijn aangeland. Of tenminste, parels, ja, ik bedoel daarmee mooie kunstwerken. Nieuwe kunstwerken staan al op je lijstje, dus wat dat betreft is de galerie ook altijd te bezoeken op de momenten dat die open is. En als het niet open is, dan hou je wel iemand die een afspraak maakt, dan kan je ook er zijn, hè? Dat is allemaal geen probleem. Ja. Ik ben er vrijdag en zaterdag altijd en andere dagen op afspraak. Zo is maar dat. Maar ik ben er vrijwel altijd in de praktijk. René Jacobs, beeldend kunstenaar. Ik zei het al, dank voor het gesprek. Huizen hoog, een grijze mast. Het wakend oog op ons gericht. Zo schoon het beeld van deze stad, alsof zij van binnenuit wordt verlicht. Een zwaan die rust, het wiegen nimmer staakt, daar de god der zee bij haar zijn roes uitslaapt. Rotterdam, gestolen schat. Rotterdam, stad zonder hart, de grauwe lucht, net weer galoze kracht. Donder, trage bulder, dreunt dreigend door de nacht. Zij die nog leven, opnieuw bevreesd. Zij die weten hoe de oorlog is geweest. Rotterdam, gestolen schat. Rotterdam, stad zonder hart. Rotterdam, gestolen stad. Hoge hakken, natte klinkers, korte rokken, lippen rood. Verbergen haar verwoest gezicht op de markt van de dood. Hij kruipt, hij krimpt, zij kreunt, ze lacht op de roes die elders op haar wacht. De oude stad met haar stromend roestend goud, steen, staal, vuur en glas. Het nieuwe hart dat zich ontvouwt. Elke zeeman of hij die gaat, kent een liefde voor de stad die zich niet beschrijven laat. Rotterdam, gestolen schat. Rotterdam. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. With wine, I keep the doors locked all the time. just wish I was made of wood. You might not seem glad, even if you should, even if you should. '87 was het jaar voor The Sweetest Smile van Black. En daarvoor Frederik Spicht over Rotterdam. Zometeen, tentoonstelling 750 jaar Vlaardingen, na Eric Clapton. Something good, baby, if I could change. Beetje blues in de show van Eric Clapton en Change the World uit 1996. Ons volgende onderwerp. In het kader van het 750-jarig bestaan van de stadsrechten organiseert het Streekmuseum Jan Andersson een tentoonstelling over 750 jaar Vlaardingen. Tira Cox praat met Hans Bakker, bestuurslid van het museum. Welkom Hans. Dank je wel. Hans, Vlaardingen 750 jaar, daar is wel heel wat over te doen in Vlaardingen, maar ook te leren. Wat weet jij van die geschiedenis, Vlaardingen 750 jaar? Betekent dat we 750 jaar stadsrechten hebben. En kan je iets over die geschiedenis vertellen van de overdracht naar die stadsrechten van Floris de Vijfde en zo? Ja, natuurlijk. We hebben natuurlijk de stadsrechten verkregen van Floris de Vijfde. Want was natuurlijk eerst Dirk de Derde die hier een meester was hier zo. En tolheft voor overal iedereen die er maar door en langs wilde. En toen is het Duitse leger gekomen. Die denken, we zullen het eens eventjes de hele boel hier overnemen. En die zijn toen al gekomen. En daar heeft dus Dirk de Derde en met zijn leger, die heeft de hele boel in de puin gehakt. En toen zijn we eigenlijk bevrijd van een soort juk. En later heeft Dirk de Derde dan de stadsrechten verleend. Wat veranderde er toen voor Vlaardingen? Nou ja, veel vrijer en doorreizen. En, want op de Scheur, dat heette eigenlijk vroeger nog de Schelde. Dus een hoop noemen we het de Maas. Maar Vlaardingen ligt aan het Scheur en niet aan de Maas. Daar werd ook tol gegeven. En dat op de wegen allemaal, de uitgangswegen bij Vlaardingen. Naar Schiedam, naar richting Hoek van Holland allemaal. En dat is opgeven, dat is weg. Nou is die tentoonstelling, die gaat over die geschiedenis. Kun je ons eens meenemen, wat kan je er nou allemaal zien en beleven op die tentoonstelling over de geschiedenis van Vlaardingen? Nou ja, er ligt de alleroudste kaart uit 1574, even uit mijn hoofd. En daar staat dus Vlaardinga. Nou, we hebben verschillende namen gehad, Vlaardingen, Vlaarding, Vlaanering. Dus, maar ja, daar staat het als Vlaardinga. Wanneer het Vlaardingen is geworden, dat weet ik niet exact. Misschien met de handvesten die toen verleend zijn, gelijk met de stadsrechten, dat zou best kunnen. Maar daar, die eerste kaart, die ligt daar al. Die hebben we ook. We hebben natuurlijk de opgravingen aan de Arikoplaan. Er zijn heel veel opgravingen geweest. En er zijn oude Romeinse werktuigen gevonden. Die hebben wij ook. Er liggen oude munten. Er ligt een afbeelding van het eerste kerkje wat Willem Borders gesticht heeft op de markt. Moet je niks van voorstellen. Dat is een klein houten kerkje. Nou ja, afbeeldingen van Floris de Vijfde, van Dirk de Derde. Een heel stuk natuurlijk over Ruitenburg. Dat is een hele bekende man natuurlijk in het gele pak op Rembrandt schilderij. Bij de Nachtwacht. De Nachtwacht. Ja. En die heeft gewoond in het Hof in Vlaardingen. Daar hebben we de gevelsteen van het Hof. Dat is misschien even om te vertellen. Die gevelsteen is vanaf het Hof weggehaald. Het huis van Ruitenburg. Dat is bij de gemeente terechtgekomen ooit. En daar heeft de gemeente gezegd, nou, moeten we met die rotzooi het in een container. En daar heeft iemand het uitgehaald. Heeft het heel lang in zijn schuurtje gehad. En die is naar het Streekmuseum gekomen en zei, willen jullie het hebben? Ja. Natuurlijk. Jan Andersson wil dat allemaal hebben van dat museum. Oh ja, nog wel, nog steeds. We nemen nog steeds in. We hebben natuurlijk, nou ja, daar hebben we geloof ik al een keer over gesproken. Heel andere plannen met het museum. Het gaat op slot eigenlijk. En, ja, vertel maar nog eventjes kort om ons geheugen op te frissen. Wat gaat er gebeuren met het museum? Nou, heel simpel. Het als Jan komt te overlijden, hebben wij natuurlijk nog het huidige bestuur. Dan zijn we samenwerking aangegaan met het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Met de Rijnwaard Academie, dat is de opleiding voor museadirecteur of conservator. En met het ministerie van Sociale Zaken. Nou, daar hebben we een overeenkomst mee dat het museum blijft sowieso na Jan's overlijden nog 25 jaar bestaan. Dat wil zeggen, er gaat niks uit, er komt niks meer in ook. Het gaat op slot, het wordt bewaard voor de toekomst. En dan over 25 jaar, ja, een beetje hard gezegd. Maar dan zouden dus het nieuwe bestuur, wat dan aanwezig is, moeten kijken, ja, wat gaan we nog 25 jaar doen? Het is zo'n bijzondere verzameling van een particulier dat het ministerie en het erfgoedhuis zegt, dit moet behouden blijven. Ja, nou, dat is goed om te horen. Dankjewel, Hans Bakker van Streekmuseum Jan Andersen in Vlaardingen over de tentoonstelling Vlaardingen 750 jaar. Dankjewel. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you will hurt you somehow. We kennen het van de Eagles, maar ook deze uitvoering door Linda Ronstadt is prachtig. Desperado was dat. En dat was de late avond van donderdag 20 april. Morgen is er een nieuwe late avond, dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Peter Gabriel heeft het laatste woord. Fijne nacht.

everybody's playing for time. You and I are still playing for time.